رمضان المبارک میں کتنے مسائل اور معاملات ہیں کہ شاید سال بھر اوپر گفتگو ہو، لیکن دیگر مسائل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ آپ سن چکے کہ رمضان قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ، اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اور جب شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں کوئی رات مانی جائے، بالخصوص 27 شب مانی جائے، جیسا کہ ہمارے مشائخ اور خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک ارشاد ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 27 شب رمضان کی اگر اسے مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو ذہن میں رہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، لہذا رمضان نزول قرآن کا مہینہ. تو اب ہم قرآن سے متعلق کچھ مسائل اور معاملات آپ کی گوش گزار کریں. ہم نے سوچا کہ قرآن سے متعلق ایک گفتگو آج ضرور کی جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا، 90% لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآنی مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا تو ان کی نمازیں نافذ ہو جاتی ہیں یا نمازیں سرے سے ہوتی ہی نہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جن کی طرف آج ہم توجہ فرمائیں گے، اور عموماً یہ مسائل ایسے ہیں کہ انہیں سن کر اپنے گھر میں بھی بیان کریں، اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، جہاں تک آپ کی بساط. آج ہم عنوان قائم کرتے ہیں آداب تلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے آداب. سب سے پہلے ہم نے جو آیت مقدس تلاوت کی اس کا ترجمہ کر کے اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا جائے اور پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے کان لگا کر کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اگر تم نے ایسا کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کہیں پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو، اور کان لگا کر سننے پر صرف سننا ہی نہیں بلکہ خاموش رہو، اس کے بعد پھر یہ بشارت دی گئی کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. یہ اس کے تفسیری اور اس کے مرادی معنی. اب آئیے، یہ تو آپ عام طریقے سے سنتے ہیں علماء سے گفتگو کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ادب کا مذہب ہے. اسلام کے علاوہ کہیں اور آپ ادب تلاش کریں، یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ کہیں آپ کو یہ اچھائیاں نہیں ملیں گی. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب احترام، ہم اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک کون سے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نازیبا ہیں، کون سے کلمات کہے جائیں، کن ناموں سے اسے یاد کیا جائے، اسماء الحسنہ جو اس کے نام ہیں انہی ناموں سے اس کو یاد کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے رسول کا ادب اور توقیر، وتعزرہ وتوقرہ، وتسبحہ کو بعد میں بیان کیا اور وتوقرہ کو، توقرہ کو پہلے بیان کیا، تعزرہ کو پہلے بیان کیا، عزت کرو توقیر کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح بول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی عظمت توقیر یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. کبھی ہم اس پر کلام کریں گے تو بیان کریں گے. تو سب بہو ہو اپنی تصویر کو بعد میں بیان کیا, توقیر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو پہلے بیان کیا. ایک آدمی جب کلمہ پڑھے اس سے شرعی ضرورت پوری ہو گئی, مسلمان ہو گیا, اس کے بعد میں نماز کا وقت نہیں, روزے کا وقت نہیں, زکات کا نہیں, حج کا نہیں, مگر حضور کی تعظیم اور توقیر اس پر واجب ہو گئی, تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام حضور کی توقیر اور حضور کی عزت جو. اور اگر کوئی اس کے برخلاف کرے تو ہم نے کبھی کبھی یہ ایشو اڑ جاتا پاکستان میں, تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصحیح یا توہین کرے تو اس کی سزا قتل ہے, وہ واجب القتل ہے, اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کہ توبہ کر کے اپنی جان بچا لے, نہیں, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, ایک لمبا عنوان. تو اللہ کا ادب, اس کے رسول کا ادب, پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا ادب, اسی طرح کتب احادیث کا ادب اور حدیث کا ادب, اسی طرح کتب فقہ کا ادب, اسی طریقے کتب ادب صرف نحوی ان کا ادب, اسی طرح تاریخ اسلام کے کتب جو ہیں ان کا ادب, پھر اس طرف سے نکل کر آپ جائیں اپنے ماں باپ کا ادب, ہر بڑے کا ادب, بڑے بھائی کا ادب, بڑی بہن کا ادب, اور جیسے فرمایا کہ بڑوں کا ادب کرو تو چھوٹوں پر شفقت, بلکہ یہ تک فرما دیا گیا کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. کیا مطلب؟ یہ ایک ایمان کی شاخ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے اور بچوں پر شفقت کی جائے. جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا ادب کریں, جو بڑے ہیں وہ عزیزان گرامی چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کریں. اور اس میں کئی معاملات ہیں جس میں ہم نہیں جانا چاہتے, اصل موضوع رہ جائے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بچوں پر کیسی شفقت کرتے, خود حضور علیہ السلام بچوں پر کیسی شفقت کرتے. ہم نے اس پر ایک اپنی بساط کے مطابق پوری کتاب لکھ دی ہے, کہیں سے ملے تو آپ اسے پڑھ لیجئے گا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت, کہ حضور علیہ السلام بچوں پر کیسے شفقت کیا کرتے. غرض یہ کہ پورا ہمارا دین جو ہے وہ ادب سے عبارت ہے, ہر جگہ ادب اور احترام. آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں ادب احترام ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ خالی دینی کتابوں کا ادب کیا جائے, بلکہ وقت بہت کم ہوتا ہے, بہت شمار بے شمار باتیں رہ جاتی, بلکہ وہ اخبارات جس میں اردو کی عبارت ہے, وہ کتابیں جس میں اردو کی عبارت ہے, بلکہ یہاں تک کہ علی بے دے کی تختی حروف تہجی اس کا الفابیٹ, اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. اس لیے کہ اخبار میں جو اردو لکھی جاتی ہے اس میں اکثر حروف وہی ہیں یا نہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں آتے ہیں. اردو میں چند حروف ایسے ہیں جو عربی میں استعمال نہیں ہوتے, مگر اکثر حروف وہ ہیں یا نہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوئے, لہذا اس کا بھی ادب کیا جائے. اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کا ادب. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن تلاوت کیا جائے گا, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اسے کان لگا کر سنو, خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. عزیزان گرامی, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب سے یہ بات کہ کہیں اگر قرآن تلاوت کیا جائے تو آپ کوئی کام نہیں کریں گے, خاموشی سے سنیں گے, اور نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ خاموش رہیں گے, ان سے تو یعنی کوئی کام نہیں کریں گے, بیٹھ کر اطمینان سے سنیں جہاں بھی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے کان لگا کر سنا جائے. اب دیکھیے ہمارے یہاں عموماً کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے, تیجے یا چالیسویں کی فاتحہ ہوتی ہے, یا اور کوئی محافل ہوتی, تو وہاں عموماً دیکھا گیا کہ ایک صاحب لاؤڈ اسپیکر پر اپنا پارا پڑھ رہے ہوتے, دوسرے بھی اپنا پارا پڑھ رہے. اب مجھے بتائیے اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں, اور ایسا کرنے کو علماء نے حرام قرار دیا ہے. کہیں قرآن خوانی ہو تو ہر آدمی اتنا پڑھے اتنی آواز سے کہ صرف اور صرف اس کے کان سنیں, اس سے زیادہ نہیں, کہ برابر والے کو اگر اس کی آواز جائے تو برابر والا پھر خاموش رہے، اپنا سپارہ بند کر دے اور اس کی تلاوت کو سنے، تو کیا ہوگا؟ اس طرح قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی. اور یوں قرآن خوانیوں کے سب با آواز بلند پڑھتے رہیں، یہ بھی عزیزان گرامی آداب تلاوت کے بالکل خلاف. نماز کے آداب میں یہ ہے کہ نماز میں سوائے قیام کے کہیں تلاوت نہیں کی جائے. جیسے بہت سارے حضرات سمجھیں کہ بھائی وہ رکوع میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے، سجدے میں آیت الکرسی، یا دس مرتبہ قل شریف پڑھ لیا جائے، صرف قیام کی حالت میں قرآن پڑھا جائے، اور قیام کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. کہیں اور قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر کہیں پڑھا جائے تو اس کو حمد یا دعا کی نیت سے پڑھا جائے، تلاوت کی نیت سے نہیں. آپ جانتے ہیں جو کتابیں نماز کی ملتی ہیں، بہت معمولی سی کتابیں ہوتی ہیں ان کا، یعنی 16 صفحے کی، 32 صفحے کی. ظاہر ہے کہ سارے مسائل تو 16 اور 32 صفحے میں نہیں آ سکتے. جیسے ہم نماز کے آخری میں، بہت آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر، بلکہ ہماری خود فقہ میں اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، نہ ملے تو ہم اس کا حوالہ دیں گے آپ کو، کہ جب ہم نماز کے تقیم میں پر ایک دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا ربنا آتینا فی الدنیا، اس میں بھی علماء نے اس دعا کو پڑھنے سے منع کیا. لیکن ہم سب پڑھتے ہیں، نماز کی کتاب میں بھی ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے اس لیے اس میں اتنا شامل کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں اللہم کو شامل کر لیا جائے. اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں لفظ اللہم جو ہے اس کو شامل کر لیا جائے. اب یہ دعا بن جائے گا. اب یہ قرآن کی آیت تو ہے، لیکن اس کو دعا بنانے کے لیے اس سے پہلے اللہم جو ہے یہ ضرور لگایا جائے. یہ بھی آداب تلاوت سے ہے کہ سوائے قیام کے کہیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تلاوت نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے امام کے پیچھے جب ہم، یہ آداب تلاوت میں سے ہے کہ امام کے پیچھے ہم قراءت نہیں کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ قیام کے علاوہ تلاوت منع ہے، تو امام کے ساتھ بھی تلاوت نہیں کر سکتے اگرچہ آپ قیام کی حالت میں. جب امام نیت کر لے تو آپ صرف ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ شریف، یہ آپ کے ذمہ نہیں. اس لیے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف اس وقت پڑھا جائے گا جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے، تو آپ تو قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ کے ذمہ تو نہیں. لہذا امام چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو امام اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ شریف بھی پڑھے گا، آپ صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں. تلاوت کے آداب سے یہ ہے کہ امام چاہے وہ نمازیں سری ہوں یا جہری ہوں، دونوں میں آپ تلاوت نہیں کریں گے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، جو امام تلاوت کر رہا ہے یہ مقتدی کی قراءت. البتہ جو تکبیرات ہیں وہ پوری کہیں گے آپ، رکوع کی، سجود کی، اتحیات بھی پوری پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا بھی آپ جو ہے وہ ضرور پڑھیں. اسی طرح جب امام اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت کے لیے تو دعائے قنوت بھی آپ پڑھیں گے، باقی ساری چیزیں آپ پڑھیں گے لیکن امام کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے. یہاں کچھ لوگوں نے حنفی مذہب سے اختلاف کیا، تھوڑا سا ہم اس کا ایک سیاق و سباق تاکہ آپ اپنے مذہب پر مطمئن رہیں وہ ہم کچھ گزارش کرتے ہیں آپ کے سامنے. بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں فرمایا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کی صحیح اردو اگر آپ بنائیں صحیح ستہ کی حدیثوں ہم سامنے رکھ کر، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہمارے امام کے نزدیک واجب ہے، واجب طرف ہو نماز ہو گئی مگر واجب الاعادہ، فرض ادا ہو گیا لیکن واجب الاعادہ ہے کہ نماز کو لوٹانا پڑے گا. یہ تمام حدیثوں کو آپ اکٹھا کر لیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ان ساری حدیث میں اکٹھا کریں. اب کیا ہوا، کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کہ امام قراءت کر رہا ہو تو وہ پیچھے امام کے قراءت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نافذ ہونا یہ اس صورت میں ہے کہ امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے سب کی نماز واجب الادہ ہو گئی، یا آپ جب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو وہ نماز واجب الادہ ہے. وہ اس طرح کہ اگر آپ نے جان کر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو سجدے سہو سے ازالہ نہیں ہوگا، بھولے سے اگر سورہ فاتحہ رہ گئی تو اب آپ کیا کریں گے، نماز میں سجدے سہو کر لیں، جان کر نہیں پڑھی تو نماز کا اعادہ کریں گے. یہ ساری حدیثوں کو جمع کریں کہ جس میں یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اس میں 500 حدیث، ہم کہتے ہیں 5000 حدیثیں آپ لے آئیں کہ جس میں یہ ہو کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اب آئیے، جب یہ ساری حدیثیں، اسی لیے ہمارے یہاں ایک فن ہے وہ عزیزان گرامی راسخ اور منسوخ، یہ پورا فن ہے. اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ یہ دیکھنا جائے کہ دین میں کون سے عمل چیز پر عمل ہوگا، کون سا عمل منسوخ ہو گیا، یہ پورا فن جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے خاص طریقے سے. اب لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اس کا دلال سنیے، یہ ساری حدیثیں بالکل درست، اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لیکن ہمارے امام ان حدیثوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں. وہ کس طرح منسوخ قرار دیتے ہیں کہ دیکھیے، امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے، امام بھی قراءت کر رہا ہے، آپ بھی قراءت کر رہے ہیں، امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، امام بھی قراءت کر رہا ہے، آپ بھی قراءت کر رہے ہیں، امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، امام بھی قراءت کر رہا ہے، آپ بھی قراءت کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے اس آیت کا پھر کیا جواب ہوگا، امام بھی تلاوت کرے، آپ بھی تلاوت کریں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو. جب یہ آیت نازل ہوئی اس نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اب ہمارے امام کا کتنا مضبوط قول ہے کہ وہ ان حدیثوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے منسوخ فرماتے، کتنا مضبوط قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا مضبوط استدلال کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اب مقتدی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑ سکتا. اور ایسا حدیثوں میں آیا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور یہ صحیح ستہ میں حدیث، پیچھے سے کسی آدمی کے تلاوت کی آواز سن لی، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا یہ کون تھا جو نماز میں گڑبڑا رہا تھا، کون تلاوت کر رہا؟ تو سب نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں تھا. فرمایا نماز خاموشی کے ساتھ پڑھو. دیکھیے اس پر عمل بھی کر کے بتایا حضور علیہ السلام نے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو کوئی پیچھے تلاوت کر کے مجھے اس معاملے میں وہ پریشان کر رہا ہے، تلاوت کر منع فرما دیا. فرمایا نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض امام صاحب کا استدلال ہی نہیں ہے بلکہ یہ حدیث شریف میں فرما دیا گیا کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنا جو ہے وہ منع ہے. اب آئیے، عموماً آپ لوگوں کو ایسے مل جاتے ہوں گے لوگ جو اپنے دین میں شبہ پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. ان سے ہمارا ایک سوال، وہ سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں آداب قرآن یہ ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو آپ تلاوت نہیں کریں گے. ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ بتائیے جب اس سورہ فاتحہ آپ کے نزدیک فرض ہے اور امام کو اگر آپ رکوع میں پائیں تو کیا کریں گے؟ آپ سیدھے رکوع میں ملیں گے نا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیے، سیدھے رکوع میں نہیں آئے، اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، تکبیر تحریمہ کہیں، ایک گھڑی کھڑے رہیں، سبحان اللہ اس کی مقدار قیام ہو گیا. اب اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، اب دیکھیے رکعت مل گئی، آپ دوسرے حضرات بھی رکعت مل گئی، لیکن آپ یہ جواب دیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اگر امام کے پیچھے فرض ہے وہ کون سی نماز ہے جس کا فرض چلا جائے اور رکعت مل جائے؟ یہ ان کے ذمہ ہے، کون سی ایسی نماز ہے جس کا فرض چلا جائے اور فرض جانے کے بعد رکوع میں آپ ملیں تو نماز مل جائے، تو فرض ترک ہونے کے بعد آپ کو رکعت کیسے ملے؟ یہ ہمارے ذمہ نہیں، یہ دوسرے حضرات کے ذمہ ہیں کہ جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں. لیجیے میں آپ کے دل کی تمامیت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مناظرہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جس سے اور اس مسئلے پر تقویت ملتی. دوبارہ سنیے, ہم نے یہ عرض کیا کہ آداب تلاوت میں سے یہ بات ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے, کیونکہ امام قرات کرے اسے سنیں. اب یہ قانون سب کے لیے ہوگا, چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز. ہمارے امام کا قول یہ ہے کہ جہر میں جہر واجب, سر میں سر واجب. کوئی آدمی ظہر میں اگر قرات کرے تو واجب ترک ہو جائے گا, غلطی سے ہو تو سجدے سہو سے ازالہ ہو. امام ممکن ہے کہ ظہر کی نماز میں ہو اور خیال نہیں رہا اور اس نے تلاوت شروع کر دی, دو تین آیتیں پڑھ ڈالی, پھر کسی نے سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیا, اب امام پر سجدے سہو واجب ہو گیا, اس لیے کہ اس سے واجب ترک ہوا. اب آئیے, کہتے ہیں کہ تقریباً 200-250 افراد امام اعظم ابو حنیفہ سے بحث کرنے کے لیے آئے. یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے, امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات. تو اب 200 آدمی ایک آدمی سے گفتگو کریں تو کیا ہوگا, پوری مچھلی مارکیٹ, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, ادھر سے کوئی, ادھر سے کوئی, ادھر سے. تو 200 آدمی کا جواب تو ایک آدمی نہیں دے سکتا. امام اعظم بڑے معاملہ فہم, انہوں نے فرمایا پہلے ٹھہر جاؤ, صبر کرو, پہلے ایک اصول طے کر لیں. میں ہوں ایک اور آپ ہیں 200-250, کیا ایک آدمی 200-250 آدمی مسلسل بولے جائیں, کیا ان کو جواب دے سکتا؟ وہ سمجھدار لوگوں نے کہا بات تو بڑی معقول, پھر آپ کیا چاہتے؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اپنے میں کا ایک آدمی منتخب کر لیں جو سب سے اچھا پڑھا لکھا ہو, جو سب سے زیادہ معاملہ فہم, اس کو تفقہ حاصل, جو حدیث اور فقہ پر بڑا عبور رکھتا ہو, آپ اس کو ہمارے سے گفتگو کرا دیں, ہم اس کے سوالوں کا جواب دیں گے جو آپ کا نمائندہ. لوگوں نے کیا کیا, 200-250 نے اپنا جو سب میں ان کے نزدیک سے تھا, سب میں دانشمند تھا, اس کو آگے کھڑا کر دیا کہ امام صاحب یہ آپ سے بات کرے. امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا بولنا تمہارا بولنا ہے؟ کہا جی بالکل ٹھیک. اگر یہ شکست کھا گیا تم بھی شکست کھا گئے؟ کہا ٹھیک. یہ جیتا تو تمہاری جیت؟ کہا ٹھیک ہے. اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ کہا بالکل ٹھیک. جب بات پکی کر لی, امام اعظم نے فرمایا ہم اور کیا کرتے, یہ تو فیصلہ تمہیں نے کر لیا, ہم بھی تو نماز میں کھڑے ہو کر ایک آدمی کو آگے کر دیتے, ہاں اپنی طرف سے, جیسے تم نے اسے آگے کیا, جیسے تم نے کہا اس کا بولنا ہمارا بولنا, ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات. لوگ سوچنے کہنے لے واہ بھائی بات تو یہ صحیح کہتے ہیں. اس کے بعد بغیر مناظرہ اسی بات پر وہ خاموش اپنے گھر لوٹ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم بعض لوگ ہماری نمازوں کا مذاق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے صاحب دیکھیے یہ نماز جو ہے وہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں, اس میں تو رفع دین وغیرہ وغیرہ. اس پر ہم نے بڑی تحقیق کتاب لکھی ہے, اگر آپ, میں تو کتاب بیچتا نہیں, پبلشروں نے چھاپی ہے الحمدللہ, وہ آپ پڑھیں, رسول خدا کی نماز, اس میں رفع دین سے متعلق جتنے ان کے دلائل ہیں ان سب کا کافی شافی اور وافی ہم نے رد کر کے یہ بتایا کہ رفع دین شریعت محمدی میں اب منسوخ ہو گیا, اب رفع دین نہیں کیا جائے گا. البتہ اتنی بات ذہن میں رہے, جو امام شافی کے ماننے والے ہیں شافی حضرہ, وہ اپنے امام کی تقلید میں رفع دین کریں, ہمارا اس پر اعتراض نہیں. یہ جو اپنی عقل و خرد کی تقلید کر کے رفع دین کرتے ہیں, جی فلاں حدیث میں چونکہ رفع دین ہے, یہ ہمارے نزدیک منسوخ ہو گیا. اور اس پر ایک طویل بحث ہے, مسلم شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ, حضور علیہ السلام نماز کے لیے نکلے, صحابہ کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا, حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا تم گھوڑے کی طریقے سے تم ہلا رہے, نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے, نسائی شریف میں, نماز سکون کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں یہ حدیث موجود ہے. ہمارے امام کا قول یہ ہے, اس سے رفع دین منسوخ ہو گیا. حضور نے اس اتنا فرمایا کہ تم شمس قبیلت جو گھوڑے بہت پالتا, جب وہ گھوڑے بہت ہوتے وہ ہن ہنا کر کے تم ہلاتے, تو حضور نے اس طرف اشارہ کیا کہ تم گھوڑوں کی طریقے سے تم ہلا رہے اور نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو. ہمارے امام کا قول اس حدیث نے رفع دین کو منسوخ کر دیا. اب اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے خطبے میں تلاوت, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, اس آیت نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو نہ صرف یہ کہ منسوخ کیا, بلکہ کہیں بھی تلاوت ہو تو آداب تلاوت میں یہ بات ہے کہ آپ ایک پڑھے دوسرے سنیں, یا قرآن خوانی ہو تو سب اتنی آواز میں پڑھیں کہ ان کے کان سنیں اور کوئی دوسرا نہ سنے، ورنہ جو سنے گا اس پر آداب تلاوت کے اعتبار سے سننا فرض ہو جائے گا. اب آئیے دو چار باتیں ہم اور کرتے. یہ جہاں بھی لفظ تلاوت ہے پڑھنا، اس میں بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سہو ہوتا، انہوں نے کہیں کسی مولانا کی تقریر سنی، مولانا تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ نماز دل سے پڑھا کرو. لوگ یہ سمجھے کہ دل سے پڑھنے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان بند کر لی جائے، تلاوت بھی دل سے کی جائے، سورہ فاتحہ دل میں پڑھا جائے اور قرآن دل میں پڑھا جائے، التحیات بھی دل میں پڑھا جائے. صاحب دل سے پڑھنے کا مفہوم یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، للہیت کے ساتھ پڑھا جائے، دل سے جس میں ریا نہ ہو، جس میں تسنن نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، اس طریقے سے نماز پڑھی جائے. لوگ یہ سمجھے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ دل سے پڑھی جائے تو ہونٹ تو بند کر لیے جائیں اور دل سے پڑھا جائے. اب سنیے مسئلہ، جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا، جیسے قرآن کی تلاوت چاہے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ التحیہ، درود شریف، دعائے قنوت وغیرہ، تکبیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ آپ کے کان سنیں. بعض حضرات کو ہم نے دیکھا عمرے گزر گئیں، نماز پڑھ رہے ہیں بالکل منہ بند ہے، یا خالی منہ چل رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں، آواز نہیں. اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کے کان سنیں. جب تک اس قرآت کو آپ کے کان نہیں سنیں گے، قرآت کا حق ادا نہیں ہوا. یہ آداب قرآت سے یہ بات ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں اتنی آواز سے پڑھیں گے آپ کے کان سنیں، جب آپ کے کان نہیں سنیں نماز نہیں ہوگی. اچھا یہ نماز ہی نہیں، نماز میں جو پڑھنے کی چیزیں ان کو بھی اتنی آواز، تسبیح تحلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید تمجید، جو بھی ذکر و اذکار، جیسے ہم نماز کے بعد کچھ ذکر کرتے ہیں، وہ عموماً ہم نے دیکھا دو انگلیاں تو گنتے ہیں، زبان نہیں چلتی، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح پھیری جا رہی لیکن زبان جو ہے وہ بالکل بند ہے، تو یہ پڑھنے کے شمار میں نہیں آئے گا. اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب اس وقت ملے گا کہ جو پڑھنے کی چیزیں ان کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں. البتہ ہمارے فقہا نے اس میں اتنی بات اور لکھ دی ہمارے سہولت کے لیے، بشرطیے کہ کوئی شے مانے نہ ہو سننے میں. یہ ہمارے فقہا کا الحمدللہ بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ جزیہ لکھ دیا. کوئی چیز مانے نہ ہو کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے عموماً ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، ہارن بج رہے ہیں، اندھے تو لوگ نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے مسجد، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہارن بجائیں، پھر بھی جناب وہ ہوگا وغیرہ. تو ہماری یہاں پاکستان میں ہم نے سب جائز قرار دے دیا، اس کو لگتا یہی ہے. مجھے بتائیے ہندوستان کی سرزمین پر لوگ اگر مسجد کے سامنے سے گانا باجا شادی بیاہ میں ہندو بجاتے جاتے تو قتل ہو جاتے، لوگ لاٹھیاں اور تلواریں لے کر کے آ جاتے کہ تم نے مسجد کے سامنے سے بارات کیسے گزاری، یہ باجا گاجا بجا کے بھی کیسے جا رہے. ہم دیکھتے ہیں بات بہت کر رہی ہے، بات بے غیرت، مسجد کے سامنے سے ریکارڈنگ کی آواز بجاتے ہوئے جاتے ہیں، بڑے زور سے گارے گانے سننے، کہیں جاؤ کھولی میں سنو، کہیں اپنا کوئی ہیڈ فون وغیرہ کان میں لگاؤ، یہ کیا مسجد والوں کو گانے سناتے ہوئے جا رہے. بہت بڑے بڑے جناب جہاز نما بیک فون کی گاڑی میں لگے، بہت گانے بج رہے، مسجد کے سامنے سے جا رہے، ترابیہ ہونے ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے نکلتے. یہ مسلمانوں بے شرمی ہونے کی وجہ سے سارا نظام اصل میں عزیزان گرامی چوپٹ ہو گیا. لہذا میں عرض کر رہا چاہے نماز ہو یا نہ ہو، مسجد کے سامنے سے گزریں تو ادب کے ساتھ گزریں، بالکل احترام ادب کو ملحوظ رکھیے، نہ گانے باجے کچھ نہیں، سب کو بند کر دیں آپ، یہ ساری لغویات آپ کہیں اور جا کر کے کریں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، کوئی چیز مانے نہ، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا مسلسل ہارن بج رہا ہے اور آپ کی کان میں آواز نہیں آ رہی، مگر آپ کے رات اتنی زور سے کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی چیز مانے نہ ہو تو آپ کے کانوں تک آواز آئے گی، اس کو فقہا نے معاف لکھا، ایسا معاف ہے، آپ کے کانوں تک آواز نہ جائے. دوسری مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اوپر سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے, بڑی تیز آواز میں گزر رہا ہے, ظاہر ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. ایسی اگر کوئی صورت ہو تو یہ معاف ہے, یا اسی قسم کا کوئی شور ہو جائے وہ بھی عزیزنا گرامی معاف ہے. لیکن معاملہ صحیح ہوں کہ کانوں تک آواز آئے تو اس وقت اس طرح قرات کریں کہ آپ کے کان سنیں, اور اگر کان سن کر تصدیق نہ کریں تو قرات حق ادا نہیں ہوا. یہ بات بھی آداب قرات کے عزیزان گرامی منافی ہے کہ اتنا سنیں. اب کیا ہوا, کبھی جب مسئلہ تازہ ہوتا ہے تو دو چار دن دس دن ہمارے احباب کو مسئلہ یاد رہتا, وہ کیا کرتے ہیں, بھئی مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی آواز سے ہو کہ تلاوت کی آواز میں وہ کان میں آئے, وہ پھر اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے. اس کا بھی خیال رکھیے گا آپ, ہاں کہ بیچ کا پہلو وقت تک بہنا دالے کا قبیلہ, فرمایا قرآن میں کہ درمیانی راستہ جو اختیار کرو, اتنی آواز سے نہیں کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے, اور اتنا آہستہ خالی لب ہلائیں تو تلاوت کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, اس کے علاوہ اور بے شمار باتیں ہیں جو ہماری, یہاں دو چار منٹ آپ کے اور دوں گا, کیا کیا جائے, مضمون ختم نہیں ہوتا, باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ تو تھے آداب تلاوت. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے قرآن مجید کہاں رکھا ہوا ہے, کسی اونچی جگہ پر رکھا ہوا, اس طرف پیر کر کے مت بیٹھی ہے, اور بے وضو کے اسے نہ چھوا جائے. یہ جو قرآن مجید کے لیے فرمایا نا کہ بے وضو قرآن کو چھوتے نہیں, اب فن تفسیر کسی نہ پڑھا. یہ تو کہتی ہے تو حکایت, یہ تو خالی بیان کیا گیا, تو خبر کہ بے وضو کے قرآن نہیں چھوا جاتا. مگر جس نے فن پڑھا ہو, کبھی کبھی خبر جو ہے وہ امر کے معنی میں ہوتی, یہاں ہے تو خبر مگر امر کے معنی میں ہے کہ بے وضو اس کو قرآن نہیں چھوتے. یہ جو ہے یہ خبر نہیں, یہ امر ہے کہ بے وضو کے قرآن مجید نہ چھوا جائے. آج کل جو کچھ نکلے ہیں لوگ میڈیا پر آ رہے ہیں اور جناب بک بک کر رہے ہیں, آپ کو تعجب ہوگا ان احمقوں نے یہ تک کہہ دیا کہ حائضہ عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے, وہ ناپاک نہیں, نماز پڑھ سکتی ہے, منہ اس کا پاک. حائضہ عورت قرآن مجید تلاوت کر سکتی ہے, حائضہ عورت قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر بھی تلاوت کرتی. یہ سارے حرام کام ہماری الیکٹرانک میڈیا میں ایسے بے وقوف بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کے سب جائز کر دیے. خدا کے لیے اسے ماڈرن ذہن پر مت جائیے, دیکھیے کہ ایک شریعت کیا ہے, پھر اس کے بعد ہماری یہاں اتنی بہتر چیز موجود, پھر ہم یہ دیکھیں شریعت کیا ہے, علماء کے فتوے کیا, پھر اس میں یہ دیکھا جاتا امت کا اور علماء کا عمل کس پہ رہا. کبھی آپ نے سنا کہ حائضہ عورت نماز پڑھے اس پر تو نماز ماف, روزے اگر چھوٹ جائیں تو وہ روزوں کا جو ہے اس کی قضا رکھے, نماز کی قضا نہیں روزوں کی قضا. یہ بھی شروع کر دیا, یہ بھی حرام ہے قرآن مجید کو بے وضو کے چھونا, اور صحیح احترام کی جگہ اسے رکھا جائے. بلکہ پورا یہ بھی ایک آداب تلاوت میں یہ تک ہماری کتاب موجود ہے کہ پہلے اگر آپ کتابیں آپ کا فقہ کی ہیں, حدیث کی ہیں, تفسیر کی ہیں قرآن, تو پہلے آپ فقہ کی کتاب رکھ, اس کے اوپر حدیث کی کتاب رکھ, اور قرآن مجید اگر اردو یا کسی زبان کے ترجمے والا ہے تو اس کو پھر اس کے اوپر رکھ, اور جو مورہ قرآن جو ہے خالی متن والا اس کو سب سے اوپر رکھا جائے, بغیر وضو کے نہ چھوا جائے, جہاں بھی رکھیں اس کو گویا احترام ادب کے ساتھ رکھا جائے. اور اب کبھی آپ بے وضو ہوں اور نقل مکانی کرنی ہو کہ اس کو یہاں سے ہٹا کر یہاں رکھنا ہے, تو اس کپڑے کو الگ سے رکھیں اور اس کپڑے سے پکڑ کر کے, اور اس کے بعد اس کپڑے سے پکڑ کر کے قرآن مجید کو رکھا جائے. یہ تک ہے کہ اگر یہ روپٹا یا روما میرے گردن میں ہے اور اس سے میں پکڑ کر کے رکھوں, یہ جائز نہیں ہوگا, یہ میرے کپڑے کا حصہ ہو گیا, یہ الگ ہونا چاہیے. اگر خاتون ہے تو روپٹا چادر الگ, اگر آپ ہیں تو رومال الگ, اس کو اس سے اٹھا کر کے کہیں نقل مکانی کرنی ہو دوسری جگہ رکھا جائے. اور ایک بات عزیزان گرامی اور عموماً آپ دیکھیے کہ ہم سب شاید اس میں شامل, ہم ضعیف اوراق کا ادب نہیں کرتے. جب کتابیں پرانی ہو جائیں, سپارے پرانے ہو جائیں, تو جا کر پورا ڈھیر ہم یہاں نٹی جٹی کے پل پر ڈال کے آ جاتے, نتیجتاً یہ بہ کر پھر کنارے پر آ جاتی. یہ دیکھیے آپ اسی طریقے سے, آپ دیکھ یہ ہمارا, بہت سے لوگ اسے برا مانے, یہ ہمارا بازار جہاں ردی ملتی, عربی کے ردی ہمارے یہاں ملتی, اس کو عربی ردی کے لفافے بنائے جاتے ہیں, اس میں مونگ پھلی اور جناب گرم مسالہ یہ ڈالا جاتا, پھر اس کے بعد آپ استعمال کیا کرتے ہیں, آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ سب اس کے آداب کے خلاف ہے. بلکہ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ اگر دسترخوان پر کچھ عبارت یا شعر لکھے ہوں تو ایسے دسترخوان پر کھانا کھانا بنا، بس گاؤ تکیوں پر لکھا ہوتا خوش آمدے، ایسے تکیے سے ٹیک لگانا حرام، اس لیے کہ یہی تو حروف ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے حروف کا بھی گویا ادب کیا جائے. اور اپنے اگر آپ کو شوق ہے سبحان اللہ اخبار اردو اخبار پڑھنے کا یا عربی پڑھنے کا، یہ ساری ردی جمع کر کے پھر آپ کو اس کو شریعت کے مطابق ضائع کریں، ردی پیپر والے کو نہیں بھیجیں کہ اس کے لفافے بن کر مونگ پھلی باندھی جا. میں سمجھتا ہوں کہ امت کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی کہ ہم نے عربی کتابوں کو قرآن مجید حدیث کی کتاب فقہ کی کتاب دینی کتابوں ردی والوں کو بیچ دیا یا کہیں ایسے جگہ ڈال دیا جہاں اس کا ادب احترام نہیں ہوتا. ہمارے کچھ لوگ یہاں الحمدللہ اللہ سے بڑی مہربانی، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے، ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں الفرقان کے نام، وہ پوری کراچی میں ساری ردی کو جمع کرتا اور جمع کرنے کے بعد کراچی پورٹ ٹرسٹ نے ان کو ایک جہاز دیا، ساری ردی اس پر جمع کرتے ہیں تھیلوں میں ڈال کر، تھیلوں میں پتھر ڈالتے ہیں اور سمندر میں کنارے نہیں بلکہ 20-25 میل سمندر میں اندر جا کر کے اس کو ڈبوتے ہیں تاکہ وہ سمندر کی مٹی کے نیچے دب جائیں. جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یہ سب میری بھی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت بھی ہے کہ جہاں کہیں ایسی عربی عمارت پڑی ہو، جہاں ایسی چیزیں پڑی ہوں، ان کا ادب احترام کیا جائے. جن اخبار یا دیگر اخبار میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیتوں کا ترجمہ آتا ہے، وہاں وہ اگرچہ لکھ دیتے ہیں، اس کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ اکبر، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، دیکھیں کیسے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو اگر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ان سے پوچھا آپ جنگ اخبار پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہیں ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں، گھر پہ نہیں منگا تھا، کہیں گھر پہ میں نہیں منگا. میں نے کہا آپ تو بہت ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے آدمی. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں اپنے یہاں جنگ اخبار اس لیے نہیں منگاتا کہ اخبار والا عموماً اس کی ایک جناب وہ پرنی بنا کر اور اس کے بعد وہ پھینک کر کے جاتا، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اس لیے میں اخبار نہیں خریدتا. بہت سے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. تو ہماری قوم کی تباہی کا ایک سبب عزیزان گرامی یہ بھی ہے، ہم عربی عبارتوں کا اور اردو عبارتوں کا اس کا جو ہے وہ بالکل ادب اور احترام نہیں کرتے. یہ ہماری قوم کی تباہی کا باعث. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ فقہ کی کتاب اردو کی کتاب ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ادب عطا فرمائے، وما ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اس لیے آج ہم نے اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آداب تلاوت عنوان مان کر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. وما علینا الا البلاغ.